भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता है तब कहता है, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु जी तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता तब वहां भी श्री कृष्ण जी का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा प्रायण भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव जी का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तु समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवा अवस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वेढूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु जी का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु जी के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमपिता परमात्मा जी के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा माता लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे धर्मात्मा, हे सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री कृष्ण जी के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोल कर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सुव्रत बोले, संसार सागर मतीव गभीर पारम दुखोर्मिभिर् विविध मोहमये तरंगैः संपूर्णमस्ति निज दोष गुणैस्तु प्राप्तम् तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्। अर्थात हे जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ, अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्मांबुदे महति गर्जति वर्षतीव विद्युल्लतोल्लसित पातक संजयेर्मि मोहांधकार पटेर मम नष्ट दृष्टेर दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्। अर्थात कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युलता की भांति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ, हे मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। संसार कानन वरम बहु दुख वृक्षे संसेव्यमानमपि मोहमयश्च सिंहैः संदीप्तमस्ति करुणां बहुवह्नि तेजः संतप्यमानमनशं परिपाहि कृष्णम्। यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुख ही वृक्ष रूप में स्थित है। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। हे कृष्ण इससे मुझे बचाओ। संसार वृक्ष मति जीर्ण मपेह उच्चम माया सुकंद करुणा बहु दुख साखम जायादि संगच्छदनं फलितं मुरारे तं चादि रूढ़ पतितं भगवन् हि रक्ष। संसार एक वृक्ष के समान है, यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। हे मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। हे भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। दुखानलैर विविध मोहमये सुधूमे शोकैर वियोग मरणांतक सन्निभैश्च दग्धोस्मि कृष्ण सततम् मम देहि मोक्षम् ज्ञानाम्बुनाथ परिसिच्य सदैव माम त्वम्। हे कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। मोहांधकार पटले महदेव गर्ते संसार नामनि सततम् पतितम् हि कृष्ण कृत्वा तरीं मम हि दीन भयातुरश्च तस्माद् कृत शरणं नयमामि तस्त्वम्। अर्थात हे कृष्ण, मैं मोहरूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। त्वामेव हि नियतमान स्वभाव युक्ता ध्यायन्त्यनन्य मनसा पदवीं लभन्ते न त्वेव पादयुगलं च महत्सु पुण्यं ये देव किन्नर गणाः परिचिन्तयन्ति। अर्थात जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जो देवता और किन्नर गण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। नान्यं वदामि न भजामि न चिंतयामि त्वत्पाद पद्मयुगलं सततं नमामि एवं हि माम उपगतं शरणं च रक्ष दूरेण यान्तु मम पातक संचयास्ते दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म त्वत्पाद पद्मयुगलं सततं नमामि। अर्थात मैं ना तो दूसरे का नाम लेता हूँ, ना दूसरे को भजता हूँ और ना दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। हे भगवान, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। हे श्री कृष्ण जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए, मेरे माता पिता को सह शरीर अपने परम धाम में पहुँचाइए, मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले लीजिए। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु जी उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और परलय से रहित वैष्णव धाम में चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।